Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W rękach policji jest już mężczyzna, który wszedł na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Po wybuchu i pożarze w szpitalu w podpoznańskim Puszczykowie ranna jest jedna osoba. Ogień pojawił się w serwerowni. Za chwilę sprawdzimy też czeskie pozycje w śpiewniku Unii Europejskiej. Mężczyzna, który wczesnym popołudniem wszedł na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie, jest już w rękach policji. Jak powiedział nam Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej, mężczyzna dzięki pracy negocjatorów został ściągnięty z monumentu. Wcześniej informowano, że może mieć on broń. Początkowo ruch pieszy i samochodowy w okolicach placu został zamknięty. Jedna osoba została poszkodowana po wybuchu i pożarze w szpitalu w podpoznańskim Puszczykowie. Wcześniej strażacy informowali o trzech osobach, które ucierpiały, ale ostatecznie okazało się, że ranny jest jedynie pracownik szpitala. Dwie osoby, którym udzielono pomocy, niegroźnie podtruły się dymem. Strażacy ustalili, że pożar wybuchł w szpitalnej serwerowni. Po naszym przyjeździe faktycznie były widoczne oznaki pożaru, bardzo silne zadymienie, pożar w piwnicy. Strażacy prowadzili tutaj działania w zakresie znalezienia źródła pożaru, jego ugaszenia, przewietrzeniu i oddymienia piwnicy, a także ewakuacji osób, które w tym szpitalu się w danym momencie znajdowały. Było to łącznie 36 osób. Mówił rzecznik poznańskich strażaków Marcin Tecław. Życiu poszkodowanego pracownika szpitala nic nie zagraża. Mężczyzna próbował ugasić pożar i prawdopodobnie wtedy doszło do wybuchu. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawił się na wszystkie wezwania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Z tego powodu komisja złożyła do marszałka Szymona Hołowni wniosek o uchylenie mu immunitetu poselskiego, co pozwoli na doprowadzenie go na przesłuchanie. O sprawie w programie Trzecim Polskiego Radia rozmawiali politycy. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślał, że przesłuchanie Ziobry jest również kwestią zachowania powagi Sejmu. Jestem zwolennikiem absolutnie konsekwentnego odbierania immunitetów i stawiania tych, którzy unikają, którzy uchylają się przed stanięciem przed Komisją Śledczą Parlamentarną Sejmową do prowadzenia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński nazwał komisję pseudokomisją, a także wskazał, że jej legalność podważył Trybunał Konstytucyjny. Dodał, że Ziobro stanie przed komisją, która nie jest przez nikogo kwestionowana. Wy na siłę brniecie w działalność komisji, która nie funkcjonuje już, bo Trybunał Konstytucyjny stwierdził po prostu, że ją w błędny sposób powołaliście. Chcecie gonić króliczka, nie chcecie rozwiązać żadnego problemu. Nawet jeżeli byście chcieli rozwiązać ten problem, to byście ujawnili jakieś materiały. Ujawnijcie, kogo faktycznie podsłuchiwano tym Pegasusem. Ujawnijcie dane, na jakiej podstawie tych ludzi tym Pegasusem podsłuchiwano. Zbigniew Ziobro 4 razy nie stawił się na posiedzeniu Komisji Śledczej. 2 z tych nieobecności były usprawiedliwione. Rodzice i eksperci rozmawiają, jak służyć dzieciom i budować w nich poczucie godności. W Lublinie trwa międzynarodowe forum tato.net. Ojcowie otrzymują wiedzę ekspercką połączoną z obserwacjami z życia prawdziwej rodziny, gdzie tato, który jest psychologiem, ale też tato dziecka albo dzieci, może powiedzieć, co się sprawdza, co dobrze działa w realnym życiu, a co w ogóle nie działa, co jest tylko wiedzą teoretyczną. Mówił Zbigniew Danielewski z Ojcowskiej Społeczności. Forum trwa w Targach Lublin. W konferencji bierze udział około 400 osób z całej Polski. Husycki chorał, ludowa pieśń i piosenka z telewizyjnej baśni reprezentują Czechy w śpiewniku Unii Europejskiej. Publikacja ukazała się właśnie po 9 latach przygotowań. Śpiewnik zawiera 164 utwory, po 6 z każdego państwa członkowskiego, a dodatkowo Odę do Radości jako hymn Unii Europejskiej i jedną pieśń z Wielkiej Brytanii, która opuściła wspólnotę. Utwory wytypowała ponad setka organizacji i akademii muzycznych, a w głosowaniu wzięło udział 87 tysięcy osób z całej Unii. Czeski duet Jarosław Uchlisz i Zdeněk Swierak ma w śpiewniku 2 piosenki, w tym ponadczasowy dziecięcy przebój Neni Nutno. W publikacji znalazła się też modlitwa dla Marty, czyli nieformalny hymn aksamitnej rewolucji. Z kolei w kategorii piosenki miłosnej Czechy reprezentuje Helena Wondraczkowa. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wszystkie utwory zgromadzone w unijnym śpiewniku zostały przełożone na język angielski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I ze śpiewem wbiegamy na boiska piłkarskie PKO Ekstraklasy. Dopiero co zakończyło się spotkanie pod Wawelem i od emocji w tym meczu kipiało. Dość powiedzieć, że Krakowia przegrywała do 70 minuty 1-3 z Beniaminkiem GKS-em Katowice. Wtedy pasy zdobyły bramkę kontaktową, wyrównały w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, ale w siódmej to Gieksa strzeliła zwycięskiego gola na 4-3. Wielkie brawa dla zaprzyjaźnionego z trójką trenera GKS-u Rafała Góraka. Wcześniej Korona w Kielcach bezbramkowo zremisowała z innym Beniaminkiem Lechią Gdańsk. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi. Widzew zagra z Zagłębiem Lubin. Trener gospodarzy Daniel Myśliwiec widzi okiem nieuzbrojonym zmianę w filozofii gry gości, od kiedy prowadzi ich Marcin Włodarski. Zagłębie na początku miało duży profit z tego, że korzystało z przestrzeni w ofensywie, w kontratakach. Tak teraz jest bardziej inicjatywne, czyli bardziej chce grać w piłkę i korzystać z przestrzeni poprzez grę. Kluczowa jest zmiana tożsamości, jeżeli chodzi o defensywę, czyli wysokie podejście do rywala. Także tego możemy się spodziewać i w związku z tym zakładam, że powinno być więcej przestrzeni do gry w piłkę. Fachowym językiem operował trener Widzewa Marcin Włodarski. Mecz w Łodzi o 17.30, we Wrocławiu o 20.15. Ostatni w tabeli Śląsk zagra z nożem na gardle z Górnikiem Zabrze. W La Liga efektowna wygrana 4-0 po hat-tricku Viniciusa Juniora Realu w Madrycie z Osasuną. 3-0 siatkarki Developresu Rzeszów odprawiły z kolei na podpromiu MKS Kalisz i z kompletem zwycięstw prowadzą w tabeli Tauron Ligi. Wsiądziemy jeszcze na rower w tym serwisie. Mark Cavendish, mistrz kolarskiego sprintu, nazywany z tego powodu strzałą z wyspy Man, jutro po raz ostatni wystartuje w zawodowym peletonie. Karierę miał jak marzenie. Rekordowe 35 razy wygrywał etapy w Tour de France, był mistrzem świata na szosie i trzykrotnym na torze. W tej rywalizacji wywalczył też srebrny medal olimpijski. Mark Cavendish to jest ktoś. Karierę zakończy w wieku 39 lat, co jest najlepszym dowodem na właściwy styl życia Brytyjczyka. Sport wróci na naszą antenę za 2 godziny. Na termometrach teraz przeważnie od 4 do 6 stopni. Do końca dnia niewielkie zachmurzenie, gdzieniegdzie rozpogodzenia. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od minus 3 do minus 1 stopnia Celsjusza. Na krańcach zachodnich i północnych do plus 2. W nocy gęste mgły marznące, ograniczające widoczność do 200 metrów. Autopromocja. Chciałbym się przywitać z nową trójką. Tak, zapraszamy. Wróciłem do Was po długiej, długiej przerwie. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. To nie jest tak, że jesteście sami. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka wielkiego wata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Gdzie masz okazję niesamowitą? Masz to! Brico Marché, nie przegap niesamowitej okazji. Aż 15% zniżki na oświetlenie. Karnisze też taniej, aż o 15%. A na rolety? Na rolety też, tylko do wtorku. 15% rabatu. Masz to, Brico. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska przygotowała tę audycję, Bartek Kaciński przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na 2 godziny. To będzie jak zwykle o tej porze przegląd nowości, choć starszych wydawnictw też kilka będzie i rocznic kilka będziemy wspominać. If you... Oysters, Think of Rain. Mówiłem o tym, że będzie trochę nowości i będzie trochę archiwów, ale bardzo często te dwa wątki będą się przeplatać, a czasem nawet łączyć, tak jak tutaj w jednej piosence, która sama piosenka ma 56 lat, a zespół zupełnie nowy, francuski duet, tworzący w tej chwili, mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Płyta nosi tytuł Like Someone I Know, A Celebration of Margot Gurian. I jest to rzeczywiście hołd dla wielkiej postaci, wielkiej nieznanej postaci. Myślę, że szczególnie u nas w Ameryce jeszcze Margot Gurian, wydaje mi się, jest trochę pamiętana. W Polsce bardzo słabo. Autorka jednej praktycznie płyty wydanej w 1968 roku, Take a Picture, jednej płyty autorskiej, ale też zarazem songwriterka, która napisała mnóstwo utworów dla innych wykonawców, która przez wiele lat pracowała w show biznesie, która zmarła przed 3 laty i to właściwie dokładnie, W rocznicę jej śmierci ukazała się ta płyta Like Someone I Know. Na niej różni wykonawcy młodszego pokolenia wykonują jej piosenki i te piosenki, myślę, że wydają się znajome. Proszę posłuchać, bo te piosenki Margot Gurian, one żyły również w innych wykonaniach przez wiele lat i nawet jeśli sama autorka była gdzieś poza radarem, to te utwory było słychać. Dziś w tym amalgamacie archiwów i nowości między innymi pewien nieokrągły jubileusz najważniejszej autorki piosenek na świecie, chyba nawet ważniejszej od Margot Gurian, nawet na pewno. Będzie kilka biletów na występy naszego eksportowego artysty. Będzie płyta o tytule, który jest nie do przytoczenia w całości na antenie. I będzie piosenka, polska piosenka, która brzmi jak jakiś przebój sprzed lat, ale tak naprawdę ma szansę stać się przebojem dziś. I ta piosenka już teraz. Sen, Julia Rower. I Julia Rover, a może powinienem powiedzieć Julia Rover, bo to nazwisko, czy też pseudonim pisane jest przez V. Brzmiałoby to z angielska, ale myśl techniczna jest ewidentnie polska w tym nagraniu. Nagraniu, które zapowiada epkę Co z Tobą. Ta mała płyta ukaże się już 29 listopada. To jest drugi singiel z tej płyty. A właściwie wszystko wyjaśnia się, kiedy spojrzymy na wydawcę tego albumu, tej epki, tych singli. Czyli wytwórnię The Very Polish Cutouts, która specjalizuje się do tej pory w takich DJ-skich, producenckich przeróbkach starej polskiej muzyki, remiksach, nowych wersjach. I artyści gdzieś tam związani z tym katalogiem, Pejzaż, Tamten, Fre, pojawiają się tutaj jako producenci poszczególnych nagrań na płycie Julii Rower właśnie. I myślę, że to jest jakoś tam kompatybilne z tym, co wytwórnia robi. Sama artystka jest też, poza tym, że wokalistką, jest też DJ-ką. Więc to jest trochę taki remiks, tylko remiks, który poszedł za daleko, poszedł już w nowe piosenki. Teraz będzie też nowa wersja starej piosenki i to podwójnie nowa właściwie, bo pierwszy raz ten utwór w tej wersji pojawił się w roku 2007, ale oficjalnie ukazuje się dopiero teraz, w 30. rocznicę z kolei, wejścia na listy przebojów oryginału Stay Another Day. To jest w ogóle moje zgłoszenie do cyklu Kuby Ambrożewskiego, piosenka do wyjaśnienia. Naprawdę, wyjaśniania jest tutaj bardzo dużo. Piosenkę Stay Another Day w roku 1994 nagrał brytyjski boys band East 17. I był to jedyny numer jeden East 17 na brytyjskiej liście bestsellerów. I był to również świąteczny przebój w roku 1994, który, uwaga, wyprzedził wtedy na brytyjskiej liście All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. Więc dużo się wydarzyło już 30 lat temu. Później tę piosenkę w 2007 wydał James Chapman, nagrywający jako Maps, ale wydał ją nieoficjalnie. Oficjalne wydanie, do oficjalnego wydania doszło dopiero teraz, w ostatni czwartek. I tak mamy tę piosenkę w nowej wersji i może wskoczyć na listy bestsellerów, choćby w Wielkiej Brytanii na nowo. You love. Maps i Stay Another Day. Nowa wersja piosenki sprzed 30 lat i może też będzie przebojem. Zobaczymy. Na pewno przebojem w tym tygodniu, jeśli chodzi o albumy, bo konkurencja, powiedzmy sobie szczerze, nie jest duża. Jest nowa płyta Come Ahead formacji Primal Scream, kierowanej nieprzerwanie przez dekady, przez Bobiego Gillespiego. Płyta może mało zaskakująca. Płyta taka wieku dojrzałego dla zespołów, które w pewnym momencie, mam wrażenie, takie duże zespoły, a ten zespół w Wielkiej Brytanii i nie tylko zrobił olbrzymią karierę przed laty. To jest taki moment, kiedy zespół sobie zdaje sprawę, czy też lider zespołu, że już właściwie nie ma co kombinować. Trzeba zebrać różne wątki razem i ulepić z tego najlepszą płytę, jaką się da w danych warunkach. W tym wypadku dopisał Gillespie trochę bardziej osobistych niż wcześniej tekstów do tych piosenek i zaskakująco w dwóch, trzech, może czterech momentach pojawia się taka mocno funkowa nuta, a nawet pojawia się rytmika afrykańska, którą słychać w tym utworze Circus of Life. Another ghost, fell into first grade. Primal Scream i Circus of Life z albumu Come Ahead, który ukazał się wczoraj i jak wspominałem, nie ma dużej konkurencji w tym tygodniu, ale kilka płyt potencjalnie konkurencyjnych jest. Zaskakująco konkurencją dla Primal Scream może być na przykład nowy album Mulatua Statkę. Spodziewaliby się Państwo czegoś takiego? Ja nie. Tension, taki tytuł nosi ta płyta. Mulatua Statkę, czyli wibrafonista, pianista, kompozytor, lider, pochodzący z Etiopii, ale od dawna tworzący też z różnymi składami świata zachodniego. Tym razem nagrał płytę z zespołem Hudna Orkiestra. Hudna Orkiestra to jest afrobitowa orkiestra, 14-osobowy zespół z Tel Awiwu, popularny w swoim kraju, znany i oczywiście odnoszący się do muzyki afrykańskiej, żeby było podobnie jak przy Primal Scream. I wszystko się zgadza na płycie Tension. Rzeczywiście rytmy afrobitowe dominują, ale słychać też bardzo charakterystyczną stylistykę Mulatua Statkę. To będzie utwór tytułowy Tension. Mulatu Astatka, znany dobrze również na polskiej scenie jazzowej. Pamiętamy, że w latach 80. przyjeżdżał do Polski i nagrywał z tutejszymi jazzmenami. Teraz z 14-osobową grupą z Izraela, Chudna Orkiestra. Płyta nosi tytuł Tension. Należałoby teraz, jeśli komuś zależy na biletach na koncerty Wacława Zimpla, od razu powiem, należałoby teraz zanotować sobie adres mailowy bartłomiej.haciński@polskieradio.pl bartłomiej.haciński@polskieradio.pl bez polskich znaków oczywiście. I dlaczego Wacław Zimpel? Bo odbędą się za kilka dni dwa koncerty. Najpierw w Centrum Kultury Zamek 17 listopada w Poznaniu oczywiście, a później w Nosprze w Katowicach, w sali koncertowej Nospru 18 listopada. I to będą koncerty zupełnie specjalne. Wacław Zimpel grywa solo, grywa z różnymi gośćmi w duetach, między innymi z Jamesem Holdenem, grywa czasami ze swoimi kolegami, muzykami z Indii, z którymi tworzy skład Sagara. No ale chyba jeszcze nie było takiej okazji, żeby zagrał razem trzy różne sety w ciągu jednego wieczoru. I tak będzie w Poznaniu, a później w Katowicach. Najpierw będzie solowy koncert, później duet Holden-Zimpel, a na koniec formacja Sagara. Także Wacław Zimpel oglądany ze wszystkich stron. My go też oglądamy ze wszystkich stron od lat. Najpierw jako muzyka sceny improwizowanej, wtedy trafił do czołówki europejskiej jako klarnecista, później jako producenta elektronicznego i właściwie też już się do tej czołówki, mam wrażenie, przebija. Dlatego mówiłem, że to eksportowy nasz artysta. Pewnie częściej go można usłyszeć za granicą niż w Polsce. Mamy po trzy podwójne zaproszenia na te koncerty. Proszę o maile i proszę tylko dodać, które miasto, Poznań czy Katowice, no bo to jest bardzo istotna informacja. Sagara, Sunbeam Spirits z najnowszej wydanej w październiku płyty. We'll be right back. Sagara i Sunbeam Spirits z trzeciego albumu tej polsko-indyjskiej formacji, a ja przypomnę, że czekamy na Państwa zgłoszenia, tych wszystkich, którzy chcieliby przyjść 17 listopada na koncert do Poznania albo 18 listopada na koncert do Katowic. bartłomiej.chaciński@polskieradio.pl. A teraz singiel, który już zabrzmiał na antenie Trójki, na pewno przynajmniej raz. Poeira Cosmica, czyli formacja Bad Bad Not Good i Tim Bernardes. To jest współpraca, na którą czekałem o tyle, że Tim Bernardes jest stosunkowo jeszcze mało w Polsce rozpoznawanym artystą i teraz do tego singla dorzucam sprzed 2 lat z albumu Milcoises Invisiveis utwór Fauta, który myślę, że bliżej Państwu zademonstruje, kim też jest ten cały Bernardes. Cosmic. cada vez é diferente. Sente calma, dê um espaço pra alma. Najpierw Poeira Cosmica w towarzystwie Bad Bad Not Good, a później Falta. A w obu tych utworach Tim Bernardes, bardzo utalentowany, niezwykle utalentowany brazylijski muzyk z São Paulo, nominowany już do latynoskich Grammy. Jeśli ta piosenka Państwa nie przekonała, to może trzeba zapytać Davida Berna, grupy Fleet Foxes, Tomazé. Oni wszyscy współpracowali z Bernardesem i na pewno ten talent potwierdzą. To prawie wszystko w tej godzinie tygodnika. Jeszcze jeden utwór. Formacja z Londynu, Our Girl, która do tej dość mizernej, jak będę podkreślał, konkurencji albumowej w tym tygodniu wystawiła płytę The Good Kind. Tygodnik muzyczny wraca po wiadomościach.